اجتماع میں زبانی بیان بہتر ہے یا دیکھ کر؟ جس کا حافظہ قوی ہے, اہل علم جو ہوتے ہیں, ان کا تو زبانی بیان سمجھ میں آتا ہے, لیکن عام مبلغین کے لیے بیان زبانی کرنا بہت زیادہ مطلب گناہوں میں پڑنے کا سبب بن سکتا ہے. لیکن اول تو علم کی کمی ہے, دوسرا حافظہ آج کل بہت زیادہ کمزور ہے. تو اس لیے میری تو تاکید یہی ہے کہ ڈائری دیکھ کر بیان کیا کریں. میں علماء اہل سنت کی کتب سے فوٹو کاپی کروا کے اس کے تراشے چشمہ کر لیں, دیکھ دیکھ کے بیان کریں. مگر دیکھ کر بیان کرنے میں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ ڈائری کو دیکھ کر ہی بیان کریں. بعض سائنس بھائی دیکھیں کہ ڈائری ہاتھ میں ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بس وہ زبانی بیان کرتے چلے جاتے ہیں, خالی ڈائری لکھتے آتے ہیں. تو رسمی ڈائری نہیں بلکہ ڈائری کو دیکھیں, اس میں دیکھ دیکھ کر روایتیں پڑھیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں وہ زبانی نہ بیان کیا کریں, بہت مطلب اس میں نقصان کا اندیشہ ہے کہ ایسی بات جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی یا وہ کام جو آپ نے نہیں کیا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا, یہ بہت بڑی جرات ہے. بلکہ ارادتاً اگر ہو کہ جو سرکار پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, یہ وعید ہے. جب تک پتہ نہ ہو کنفرم, اس وقت تک سرکار کی طرف نسبت کسی بات کی نہ کرے کہ یہ بھی سرکار کی سنت ہے, وہ بھی سرکار کی سنت ہے. عام طور پر مبلغین یہ بول جاتے ہیں, جب ان سے پوچھا جائے تو پھر یہ جواب دیتے ہیں ہم نے کسی مبلغ سے سنا ہے. تو اتنی مطلب ہے کہ بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے, کتابوں کا مطالعہ رکھے اور مطالعہ بھی کرتے رہے. بیان سے پہلے ایک بار مطالعہ بھی ضروری ہے, ورنہ پھر غلطیاں بہت زیادہ کریں گے. دیکھ کر پڑھنے میں بھی ظاہر اس میں بھی وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے, تو دیکھ کر پڑھنے میں بھی عقل کی ضرورت ہے. تو پہلے ذرا پڑھ لیں گے تو اس کی ترکیب انشاءاللہ بہتر بن جائے گی. اور حدیثوں اور آیتوں کے تراجم کی اپنی طرف سے کوئی شرح و تفسیر بیان نہ فرمایا کریں کہ یہ مطلب اپنی مرضی سے ایک مطلب غیر عالم کا تفسیر یا شرح بیان کرنا آیت و حدیث کا کہ تو یہ حرام ہے. اگر صحیح بیان کر جائے تب بھی حرام, کہ عوام کے ہاتھ میں اس کی لگام نہیں دی جا سکتی. دین یعنی دین کا کاروبار عوام کو نہیں سونپا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے کرے, یہ ہے کام علماء کا. اب ہم عوام کر رہے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی مطلب جو بھی مطلب مضامین ہے اس کو ہم پڑھ کے لوگوں کو سنائیں, تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی ضروری ہے کہ ہمیں پڑھنا بھی آتا ہو. بعض پڑھنا نہیں جانتے تو بہت ایسا اوٹ پٹانگ بول جاتے ہیں, تو ان کو مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ پڑھنا سیکھنے اس کے بعد ہی بیان کریں, ورنہ صرف بیان کرنا ہی دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے. دعوت اسلامی کے اور بہت سارے کام ہیں. آپ نے کئی مطلب ایسے ایکٹیو سرگرم اسلامی بھائی دیکھے ہوں گے کہ جو بیان نہیں کرتے لیکن الحمدللہ کام بہت زیادہ کرتے. اس لیے مطلب یہ خوب احتیاط فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.